Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. LOT zawiesza połączenia lotnicze z Pekinem. Końcem ery postsowieckiej nazywa szef MON-u kupno myśliwców F-35 za godzinę podpisanie umowy. W serwisie też o nastrojach Brytyjczyków, którzy o północy przestaną być obywatelami Unii Europejskiej. Linie lotnicze LOT zawieszają połączenia z Pekinem do przyszłej niedzieli. Ma to związek z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia, która ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie o zasięgu międzynarodowym. Dziś ma się odbyć ostatni lot narodowego przewoźnika do stolicy Chin, mówi Polskiemu Radiu rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u. Samolot, który wyleci z Warszawy do Pekinu dzisiaj, przywiezie do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić do kraju. Wcześniej połączenia z kontynentalnymi Chinami zawiesiły linie British Airways, włoska Alitalia czy niemiecka Lufthansa. Do tej pory na całym świecie potwierdzono niemal 10 tysięcy przypadków koronawirusa. Ponad 200 osób zmarło. W Europie koronawirusa potwierdzono w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Finlandii i we Włoszech. Rząd w Rzymie na pilnie zwołanym posiedzeniu ogłosił stan kryzysowy w związku z potwierdzeniem dwóch pierwszych przypadków. W Polsce w tej chwili nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Za godzinę Polska podpisze umowę na kupno amerykańskich myśliwców najnowszej generacji F-35. Według Ministerstwa Obrony Narodowej ma to zakończyć erę postsowiecką w polskim lotnictwie. Umowa warta ponad 4,5 miliarda dolarów zostanie podpisana w bazie lotniczej w Dęblinie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, kiedy samoloty F-35 mają trafić do Polski? Amerykanie rozpoczną produkcję F-35 dla Polski za 4 lata. Wszystkie 32 maszyny znajdą się w polskich bazach lotniczych do 2026 roku. Według ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka Polska dołączy wtedy do, tu cytat, elitarnego grona. Państw, które dysponują tym najnowocześniejszym samolotem, to de facto nie jest jedynie samolot. To latające centrum dowodzenia. Umowa na kupno F-35 zostanie podpisana w hangarze lotniczym, przy którym teraz jestem. Stanął tu już F-35 należący do Włoch. Jest szary, mniej więcej tak długi jak przegubowy autobus. Rozpiętość skrzydeł to około 10 metrów. F-35 wylądował w Dęblinie 2 godziny temu. Samolot jest niewyobrażalnie głośny. Gdy hołował, trudno było wytrzymać bez zakrywania uszu. I ten głos słychać. Karol Surówka, dziękuję bardzo za relację. O północy Unia Europejska będzie liczyć 27 państw. Piątek jest ostatnim dniem obecności we wspólnocie Wielkiej Brytanii. Adam Dąbrowski sprawdzał, jakie nastroje panują w danborskim Margate. Około 2/3 mieszkańców zagłosowało tam w referendum za Brexitem. The next station is Margate. Na wybrzeżu dominują eurosceptycy. Nie blokujcie Brexitu. Taki napis wita nas po tym, jak wyjdziemy ze stacji w Margate. Wyjścia z Unii nie może się doczekać Jason, który prowadzi lokalną kawiarnię. Każdy powinien mieć własne prawo. Polacy polskie, Brytyjczycy brytyjskie. Janice zrobiła właśnie zakupy w polskim sklepie, ale mówi mi tak. Brytania nie jest już brytyjska, za dużo tu cudzoziemców. To nie jest ksenofobia, mój ojciec był w armii, służył koło ludzi wielu narodowości. Ale dlaczego mamy zgadzać się na to, by ci, którzy się tu urodzili, byli spychani na bok? Lawrence, którego spotykam przy plaży, patrzy na to inaczej. Będziemy teraz słabszym krajem, przekonuje. W młodości mieszkałem w Grecji, pracowałem w Austrii. Europa jest wielką częścią mojego życia. Królestwo było członkiem Unii przez 47 lat. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Margate. I na koniec jeszcze informacje z kraju. Około 100 górników blokuje tory w rejonie elektrowni w Łaziskach Górnych. To ich sprzeciw wobec importu węgla z Rosji. Związkowcy pojawili się na torach z flagami i transparentami. Jak podkreślają, to pokojowa manifestacja. To spontaniczna akcja, która po prostu ma pokazać, że mamy już tego dość. Pełne są zwały węgla, a my sobie sprowadzamy ruski węgiel. Nie może być tak. Górnicy podkreślają, że na zwałach przy polskich kopalniach zalega około 2,5 miliona ton węgla. Jak dodaje Rafał Jedwabny z sierpnia 80, elektrownie nie odbierają naszego zakontraktowanego węgla, tylko sprowadzają go z zagranicy. Za płotem mamy

Singlowe Jackie i przede wszystkim przepiękny Days of Pearly Spencer z albumu Tenement Symphony Marka Almonda. Z pozostałych ciekawostek postanowiłem wybrać dwie interpretacje tego artysty. Zaczniemy od Serge'a Gainsbourga. Mark Almond i Gainsbourgowy Boy Toy. Na tej płycie Almond był w absolutnie znakomitym towarzystwie. Zmierzył się też kilkakrotnie także koncertowo z zespołem Holly Holly z twórczością Davida Bowie. Oto jego London Boys. Bobel strikes another night. Your eyes are heavy and your limbs all ache. You've bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing 'cause the leader's dead. You moved away. Wrote your folks you're gonna stay away. Bright lights, Soho, Wardour Street. You hope you

Mark Almond odwiedzał Polskę, był także gościem festiwalu Sound Edit, na który w tym roku jesienią powróci. Trochę wyprzedziłem wypadki, niech o wszystkim opowie dyrektor festiwalu Maciej Berg. Mam ogromną przyjemność po raz 12 zaprosić słuchaczy Trójki do Łodzi pod koniec października na Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Będzie się bardzo dużo działo, koncerty, warsztaty, spotkania, mnóstwo edukacji, ale dzisiaj powiem o naszym pierwszym gościu specjalnym, gościu koncertowym. Był już u nas 7 lat temu. Pozwoliliśmy sobie zrobić mały plebiscyt ostatnio i okazało się, że wiele, wiele osób bardzo chciałoby go jeszcze raz zobaczyć na Sound Edit. Mark Almond zrobi to dla nas specjalnie. Będzie to jeden jego koncert w Polsce, a okazja na to dzisiejsze ogłoszenie jest też niebywała, bo właśnie dziś premiera jego kolejnego albumu, znakomita płyta Chaos and a Dancing Star. Ja tylko przypomnę dla tych, którzy nie byli wtedy w Łodzi, gdy grał ostatni raz w Polsce. Znakomity zespół, między innymi na gitarze Neil X, kiedyś w zespole ZigZig Sputnik, no i oczywiście cała fantastyczna, przekrojowa twórczość Marka Almonda od Soft Cell po zupełnie nowe rzeczy. Pewnie tak będzie i tym razem. Niezapomniane wrażenia już teraz zapraszam do Łodzi i na stronę soundedit.pl. I die, never asking why. Bohaterem dzisiejszej tonacji trójki był Mark Almond. Bardzo dziękujemy. Aleksandra Baszon, Michał Jakubik i Piotr Metz. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jeśli chcą Państwo obejrzeć 320 gatunków ptaków, radzę wybrać się do Indyjskiego Parku Narodowego w Bharatpurze. To wprawdzie daleko, ale kto tam dotrze, na pewno nie pożałuje. Zwłaszcza jeśli będzie miał tak doskonałą przewodniczkę jak Katarzyna Mazurkiewicz. Jak dotrzeć do tego pięknego parku? Jak już dotrzemy do Indii, to do Parku Narodowego Kaloadeo w Bharatpurze nie jest wcale tak trudno dotrzeć. Wystarczy, że wsiądziemy w pociąg do słynnego miasta Agra, miasta z Taj Mahalem, i stamtąd już możemy pojechać albo autobusem, albo pociągiem do Bharatpuru. Natomiast no, to jest park, który ja polecam każdemu, kto zmęczy się natłokiem indyjskich zabytków, ogromną ilością ludzi, bo rzeczywiście on jest w takiej rozsądnej odległości od Delhi i od Agry i przyniesie nam takie nieprawdopodobne wytchnienie. Otóż dlaczego? Nie chodzi tylko o ptaki, chodzi o zieleń. Park znajduje się na terenie takich dawnych terenów zalewowych w lekkiej depresji, gdzie Maharadża w XVII wieku postanowił zrobić zbiorniki wodne dla miejscowych rolników. Później zaczęły tam gniazdować ptaki, no i Maharadża zamienił ten teren na swoje tereny łowieckie. Następnie w roku 1956 to miejsce stało się rezerwatem, następnie parkiem narodowym. Dziś znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na unikalność ilości gatunków ptaków. Są tam zarówno ptaki osiadłe, jak i ptaki migrujące. Bardzo dużo ptaków wodnych, ponieważ no, cały czas ta woda się tam utrzymuje, ale oprócz tego porastają tam liczne akacje, na których ptaki mogą wić gniazda. Ten park można zwiedzać na bardzo różne sposoby. Oczywiście trzeba się wybrać albo wcześnie rano, albo trochę przed zachodem słońca. Wtedy tych ptaków zobaczymy najwięcej. Nie należy się tam wybierać naszym latem, tylko w okresie od października do marca. Wtedy rzeczywiście tych gatunków ptaków też jest najwięcej. Możemy chodzić na piechotę, ale ja polecam wariant albo rowerowy, kiedy wynajmujemy sobie rower i przewodnika na rowerze lokalnego, bo oni rzeczywiście wiedzą, w których miejscach możemy jakie gatunki ptaków spotkać. I jeśli ktoś nie jest takim typowym ornitologiem czy miłośnikiem ptaków, nie będzie miał tego zmysłu, który pozwoli te bardzo ciekawe stworzenia dostrzec. Druga opcja dla wygodnych to jest riksza. Z riksiarzem, który może być naszym przewodnikiem, jeśli chcemy mieć bardziej wyspecjalizowanego ornitologa, załatwiamy przewodnika w parku. No i rzeczywiście podróżuje się takimi groblami wśród zieleni, wśród wód. Chwilami mamy tylko takie pojedyncze gatunki ptaków. I mamy wrażenie, że po prostu znaleźliśmy się w zupełnie innym świecie, wśród zieleni, w ciszy, słuchając tylko śpiewania ptaków, i aż nie wierzymy, że jesteśmy w mocno zaludnionych Indiach. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, 3-4. To 3 czy 4, Marian? No, dziś już tylko 3. 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram-pam-pam. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka XXL 9,99 za kilogram. Papier toaletowy Floralis 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,79 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy.